جو پانی کہیں پر حسین یاد آئے حسین حسین سے علی اصغر کبھی وہ دشت میں قاسم کبھی علی اکبر وہ کربلا کے بہادر حسین یاد آئے حسین حسین جب آئی دسویں محرم حبیب رونے لگے کسی نے پوچھا جو ان سے تو رو کے کہنے لگے اذان سحر کو سن کر حسین یاد آئے حسین حسین یاد آئے سحر سے سات محرم کی خالی کوزا لیے خدا بیٹھی ہے سورا بھی بال کھولے ہوئے اسے جو اصغر و اکبر حسین یاد آئے حسین حسین سکینہ بی بی کے ہاتھوں میں دیکھ کر پوزا کسی نے رونے کا اسے اگر سبب پوچھا زمین پہ گر گئی کہہ کر حسین یاد آئے حسین حسین نگی کا عالم تھا جلے خیام تو اہلِ حرم میں ماتم تھا ہر ایک سنت تھا محشر حسین یاد آئے حسین حسین لبِ فرات ہے خیموں سے اٹھ رہا ہے دھواں پڑے ہے دشت میں کوزے بہار تشنا دہا نائے سا کیے کوثر حسین یا نائے حسین حسین ستم کے خوف سے سہمے ہوئے یتیم حسین علم کو دیکھتے روتے ہوئے یتیم حسین عجب تھا شام کا منظر تڑپ رہے ہے ابھی تک وہ پیاس سے بچے شبھی لکھے بھی تو گلشن کس طرح لکھے ہے ابھی سب کے لبوں پر حسین یا نائے حسین حسین Say.